Farmacist. Ce recomandați pentru dinți sensibili? Pentru a evita senzația de durere cauzată de sensibilitatea dentară, eu recomand Lacalut Extra Sensitive. Vă mulțumesc! Voi încerca Lacalut Extra Sensitive. Lacalut. Eficiență dovedită clinic. Primăvara aceasta pornești la drum cu benzinăriile Socar. Cumperi de 100 de lei și intri în cursa pentru premiul cel mare. O excursie în valoare de 1000 de euro oriunde în țară sau pentru premiile constând în coșuri de picnic și biciclete. Trimite SMS la 3773 cu numărul de tranzacție aflat pe bonul tău fiscal și bucură-te de o primăvară plină de premii cu Socar. Mai multe detalii în regulament pe www.socar.ro. Până să cumpăr Transpibloc din farmacie, transpiram îngrozitor. Deși foloseam zilnic antiperspirant, tot nu m-a ajutat. Din fericire, cu Transpibloc este diferit. Acum folosesc Transpibloc o dată sau de două ori pe săptămână și mă simt în siguranță. Transpibloc, împotriva transpirației excesive. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Ior Guianu și prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Omul de afaceri Sebastian Ghiț a fost capturat azi noapte la Belgrad pe stradă în timp ce se întâlnea cu fratele său. Era însoțit de fratele lui. Da, avea acte de identitate false. Asta se știe. Asta au comunicat autoritățile sârbe, care l-au și reținut. S-au opus reținerii? Nu s-au opus reținerii. Sebastian Ghiț se află acum în arest la Belgrad. Extrădarea ar putea dura 40 de zile. Sebastian Ghiț și-a schimbat înfățișarea, și-a lăsat barbă și și-a ras complet părul de pe cap. Este Vinerea Mare, zi de post negru pentru creștini, în biserici se va cânta diseară prohodul Domnului. În mini-vacanța de Paște, 300 de radare sunt amplasate pe cele mai circulate drumuri. Un elicopter va monitoriza DN1, DN2 și DN6. Preconizăm că foarte mulți români vor merge la bisericile și mănăstirile care an de an atrag un număr impresionant de pelerini sau vor alege să meargă în stațiunile de la mare ori de la munte. În Vinerea Mare au loc răstigniri în câteva sate din Filipine, mai mulți bărbați se oferă voluntari. Iar oficiali din serviciile secrete americane spun că Statele Unite ar putea lansa un atac preventiv în Coreea de Nord dacă vor avea probe că regimul de la Phenian va face un nou test nuclear. Prognoza meteo pentru început. Astăzi va ploua slab și pe arii restrânse în nordul, nord-vestul și în centrul țării. Pe crestele montane, precipitații mixte. În rest, vremea va fi predominant frumoasă, cu posibile ploi slabe izolat spre seară în sud-est. Temperaturile maxime vor fi între 13 și 22 de grade. În București acum 19 grade, maxima va fi în jur de 21. Ascultați știrile Europa FM. Pierdut de autoritățile române din decembrie și dat dispărut. Omul de afaceri Sebastian Ghiț a fost capturat azi noapte la Belgrad pe o stradă în timp ce se întâlnea cu fratele său. Avea acte false, permis de conducere și buletin, ce păreau emise în Slovenia. Inclusiv numele său era schimbat. Ministrul de Interne, Carmen Dan, în urmă cu puțin timp la Arad. Era însoțit de fratele lui. Se știe ce acte avea la el, sau dacă s-au opus în momentul reținerii? Da, avea acte de identitate false. Asta se știe. Asta au comunicat autoritățile sârbe, care l-au și reținut. S-au opus reținerii când a fost prins? Nu s-au opus reținerii, nici nu avea cum. Era pur și simplu pe stradă, nu era însoțit de forțe ca să se opună. Așadar, Sebastian Ghiță se află acum în arest la Belgrad, dar în cele 4 luni de la fuga sa din România a trecut prin 10 țări, printre care Franța, Grecia și Bulgaria. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Potrivit unor surse judiciare, autoritățile române știau unde se află Ghiță. Le-au transmis informațiile polițiștilor sârbi și aceștia l-au reținut. Asupra sa au fost găsite documente de identitate slovene. Pe documente exista și poza reală a lui Ghiță, însă datele de identificare sunt false, nefiind deci vorba despre un furt de identitate. Purtătorul de cuvânt al poliției române, Ramona Dabija. În baza activităților investigative complexe și a informațiilor furnizate de Direcția Operațiuni Speciale și Direcția de Investigații Criminale din cadrul Poliției Române, inculpatul Ghiță Sebastian Aurelian a fost reținut în Belgrad pe o stradă. În cele 4 luni de la fuga sa, Sebastian Ghiță a trecut prin 10 țări. Deși dat în urmărire internațională, el nu a putut fi reținut, spun acelea surse pentru Europa FM, pentru că circula cu acte slovene. Mulțumim reprezentanților instituțiilor de aplicare a legii din Serbia, Ungaria, Bulgaria, Grecia, Turcia, Muntenegru, Croația, Austria, Italia și Franța, dar și partenerilor interni. Schimbul de date și informații a avut loc prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, ENFAS și PNR. În plus, Sebastian Ghiță și-a schimbat înfățișarea, și-a lăsat barbă și și-a ras complet părul de pe cap. Extrădarea lui Sebastian Ghiță ar putea dura 40 de zile, totul depinde de autoritățile din Serbia, spune ministrul de Interne Carmen Dan. Suntem direct interesați să sprijinim și să comunicăm cât se poate de deschis cu partenerii noștri din Serbia. În cât timp estimați că pot fi aduse în țară? Depinde foarte mult de procedura din Serbia. Procedura de extrădare care se derulează prin Ministerul Justiției durează aproximativ 40 de zile în România. Noi credem că deja au ajuns în fața judecătorilor sârși. Noi nu ne putem amesteca în procedura din Serbia. Dânșii au libertatea să-și exercite competențele în limita legislației de acolo. România are acord de extrădare cu Serbia încă din anii 60. În baza acestui tratat, Sebastian Ghiță poate fi preluat de autoritățile române, anunță Ministerul Justiției. Raluca Hatmanu explică. Potrivit acordului, părțile se obligă să-și extradeze reciproc la cerere persoane aflate pe teritoriul lor în vederea urmăririi penale, judecării sau executării pedepsei. Documentul prevede că extradarea în vederea urmăririi penale și judecării se admite numai pentru infracțiunea pentru care, potrivit legilor ambelor părți contractante, se poate da o pedeapsă mai mare de un an, privațiune de libertate sau o pedeapsă mai grea. În tratat se menționează că extradarea nu are loc în cazul în care persoana a cărei extradare se cere a săvârșit o infracțiune de natură politică, o infracțiune pur militară sau o infracțiune de presă. Autoritățile de la București trebuie să atașeze cererii de extrădare copia certificată a mandatului de arestare, textul legii penale în care se încadrează infracțiunea pentru care se cere extrădarea și dovezi și date despre cetățenia persoanei a cărei extrădare se cere. Au fost mai bine de 4 luni în care poliția a părut că nu știe nimic despre Sebastian Ghiță. Pentru poliția de frontieră, subiectul era unul tabu, cei care l-au pierdut pe fostul deputat în timp ce îl urmăreau au fost considerați fără vină, iar procurorii i-au chemat la audieri pe apropiații lui Ghiță fără niciun rezultat. Ciprian Ioana. Ultima dată, Sebastian Ghiță a fost văzut de echipajul de filaj pe DN1 cu 4 zile înainte de Crăciun și părea că se îndreaptă spre casă. Conducea atunci cu 180 de km pe oră, dar polițiștii care îl filau l-au pierdut din vedere. Chiar și așa, anchetatorii au mers la locuința sa din Ploiești. Mașina fostului parlamentar era acolo, dar Sebastian Ghiță nu. A fost dat imediat în consemn la frontieră, iar ulterior a fost dat în urmărire prin Interpol. În țară, fostul ministru de interne, Dragoș Tudorache, a cerut anchetă internă la poliție. Nimeni însă nu a fost găsit vinovat. Inclusiv președintele Klaus Iohannis a intervenit. Șeful statului cerea poliției române să explice cum l-a pierdut pe fostul parlamentar Sebastian Ghiță și să explice de ce nu-l găsește. Dacă nici asta nu o pot face, atunci cu ce se mai ocupă? Se întreba în ianuarie Klaus Iohannis. De la dispariția sa, de la dispariția lui Sebastian Ghiță au apărut mai multe înregistrări video în care acesta transmitea mesaje la România TV, postul său de televiziune, a lansat mai multe acuzații care au dus la debarcarea lui Florian Coldea de la vârful SRI și la suspendarea din magistratura procurorului DNA Ploiești Mircea Negulescu. Evident, de acuzații a fost vizată și șefa DNA Laura Codruța Chioveși. Un rezumat realizat de Valentin Chisoceanu. Prima înregistrare cu Sebastian Ghiță a apărut pe 28 decembrie, la câteva zile de la dispariția sa. A povestit cum a cunoscut-o pe Laura Codruța Chioveși în sediile SRI, despre o petrecere la Sinaia la care ar fi participat și Vasile Dâncu, dar și de mailul șefei DNA, celebrul Cucuvea Omov. Vreau să o întreb pe doamna Chioveși dacă își mai aduce aminte de petrecerea restrânsă din vila de la Sinaia, în care dânsa cu Vasile Dâncu și cu mine chefuiam cu lăutare și cântam la chilia în port varianta pentru statul de drept. În a doua înregistrare, fostul deputat a vorbit între altele de procurorul Mircea Negulescu de la DNA Ploiești, care ar fi fost selectat de un ofițer SRI pentru a-l ancheta pe fostul deputat. Un domn procuror Negulescu, zis și portocală, a aplicat și la Ploiești aceleași metode precum cele... De altfel, Sebastian Ghiță a difuzat și o înregistrare care l-ar surprinde pe Mircea Negulescu. Nu mai putem să trăim o planeta Românica în cauza lui un șecos ca Sebi Ghiță. După această dezvăluire, Mircea Negulescu și-a dat demisia de la DNA, dar CSM i-a refuzat solicitarea pentru a-l ancheta. Și în celelalte înregistrări, Ghiță a lansat acuzații la adresa șefei DNA, toate negate de Laura Codruța Chioveși. De exemplu, în a cincea înregistrare a susținut că Victor Ponta ar fi fost șantajat de Florian Coldea pentru a o propune pe Laura Codruța Chioveși în fruntea DNA. În fața mea, Florian Coldea i-a spus că dacă nu o va numi pe Chioveși la DNA, atunci vizita pe care Ponta o avea programată în America pentru a se întâlni cu Biden sau cu Obama va fi anulată. În ultima înregistrare, Sebastian Ghiță a vorbit despre vacanțele petrecute cu familia Colde în Seychelles, în Italia, la Toscana sau la Disneyland, la Paris. Am fost împreună cu familiile în Seychelles, doar noi. Era înainte de congresul PSD și am hotărât să mergem într-o vacanță într-o insulă exotică. După aceste dezvăluiri, Comisia SRI din Parlament l-a audiat pe Florian Coldea și a confirmat vacanțele. În urma scandalului, Coldea a fost trecut în rezervă. Să amintim, Sebastian Ghiță este cercetat în mai multe dosare de corupție. Andrei Paleu ni le amintește. Sebastian Ghiță a fost trimis în judecată în două dosare penale, cel în care mai sunt acuzați fost șef din poliție și ai parchetului Prahova și un altul în care este judecat alături de fostul primar al Ploieștiului, Iulian Bădescu. De asemenea, Sebastian Ghiță mai este urmărit penal și în alte două dosare de corupție, respectiv cel privind vizita fostului premier britanic Tony Blair în România în 2012 și cel în care cumnatul fostului premier Victor Ponta, Iulian Herțanu, este acuzat de fraude cu fonduri europene și alte infracțiuni. În acest din urmă dosar mai sunt cercetați fostul șef al Consiliului județean Prahova, Mircea Cosma, dar și fiul acestuia, Vlad Cosma. Ascultați știrile Europa FM. Este Vinerea Mare, zi de post negru pentru creștini. În biserici se va cânta diseară Prohodul Domnului. Vinerea Mare, zi de doliu, credincioșii țin post negru, iar gospodinele nu mai au voie nici să curețe casa și nici să gătească. În biserici se trece astăzi pe sub o masă pe care a fost așezat un epitaf ce prezintă punerea în mormânt a lui Iisus Hristos, alături de Evanghelie și de cruce. Credincioșii depun flori pe masă ce vor fi împărțite enoriașilor la sfârșitul slujbei. Această seară se cântă Prohodul Domnului, slujba punerii în mormânt a lui Iisus Hristos. Prohodul are trei părți numite stări. Se încheie cu înconjurarea bisericilor, fapt care simbolizează înmormântarea Domnului, după care se trag clopotele. În mini-vacanța de Paște, mare atenție în trafic. Pe drumurile foarte circulate se vor afla mai mulți agenți rutieri și mai multe radare. Vor fi supravegheate mai ales stațiunile turistice, peste 18.000 de biserici și piețele publice unde au loc concerte și spectacole. Peste 50.000 de angajați ai Ministerului de Interne sunt mobilizați. Monica Dașbog, Ministerul de Interne. Pe drumurile din întreaga țară vor fi mobilizați în fiecare zi, în medie, 1466 de polițiști rutieri, care au ca principale misiuni prevenirea accidentelor grave și asigurarea fluenței traficului. Ca măsură preventivă și pentru a încuraja o conduită prudentă la volan, polițiștii vor acționa cu aproximativ 300 de aparate radar. De asemenea, polițiștii rutieri vor beneficia de sprijin aerian din partea unui elicopter al Inspectoratului General de Aviație, care va monitoriza traficul de pe DN1, DN2 și DN6, cu posibilitatea reconfigurării trasee în funcție de situația de la sol. Aglomerație și la frontiere, mulți români se întorc acasă pentru a petrece Paștele, de asemenea foarte mulți pleacă în afara țării de sărbători, drept urmare, în vămi va fi mai mult personal. Dacă în general într-o perioadă normală zilnic tranzitează frontiera în medie 125.000 de persoane și 37.000 de mijloace de transport, în ultima săptămână valorile medii au fost mai mari cu aproximativ 32%. Astfel, în perioada 7-13 aprilie au efectuat formalitățile de frontieră aproape 1.000.000 de persoane, cele mai multe pe sensul de intrare în țară. În această perioadă, peste 4.200 de polițiști de frontieră desfășoară zilnic activități de supraveghere și control la frontiera de stat. 95% dintre pensiunile din zona Bucovinei sunt ocupate, astfel încât găsirea unui loc liber pentru mini-vacanța de Paște pare misiune imposibilă. Pregătiri se fac și la Iași, de unde transmite Violeta Acincu. Pentru mini-vacanța de Paști, pensiunile din Bucovina au fost preferințele multor ieșeni și nu numai. Prețurile de la 350 de lei pentru două nopți de cazare până la 1500 de lei pentru 5 nopți de cazare pentru o persoană. Gradul de ocupare este deja de 95%. Exotică, potrivit multor agenți de turism din Iași, a devenit zona Maramureșului, zonă în care turiștii ajung numai cu bicicleta pentru că nu e acces auto și pot gusta din bucatele tradiționale. Asistă și la sacrificarea mieilor. mulți dintre ieșenii însă preferă să rămână acasă, vor merge pentru a lua lumină sfântă de la bisericile din oraș. Lumina sfântă va ajunge sâmbătă seara la ora 9 la Suceava și apoi la Mitropolia Moldovei și Bucovinei. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. În Vinerea Mare au loc răstigniri în câteva sate din Filipine. Mai mulți bărbați se oferă voluntari pentru a fi răstigniți și a repune astfel în scenă patimile lui Isus. Biserica nu încurajează însă astfel de practici. O ascultăm pe Florentina Mihăiță. În Filipine, 85% din populație este catolică. Mulți filipinezi, în special cei care locuiesc la sate, au ajuns să vadă în răstignirea din Vinerea Mare o datorie pe care o au în calitate de creștini adevărați. Unii dintre ei participă an de an la acest ritual și acceptă să fie pironiți în cuie pe cruci de lemn pentru purificarea sufletului și iertarea păcatelor. Înaintea momentului răstignirii, zeci de bărbați desculți parcurg zeci de kilometri pe străzi și se biciuiesc cu bețe de bambus, în timp ce alții se întind pe jos și se lasă biciuiți. Această tradiție atrage anual mii de turiști în Filipine. Biserica Catolică a anunțat că nu încurajează astfel de practici, însă nu a depus eforturi pentru a le opri. Liderii Bisericii Catolice din Filipine i-au îndemnat an de an pe oameni să-și arate credința în alt mod, făcând altfel de sacrificii. Ascultați știrile Europa FM. Statele Unite sunt pregătite să lanseze un atac preventiv asupra Coreei de Nord dacă vor avea certitudinea că Phenianul este pe punctul de a face un nou test nuclear. Este ceea ce au declarat mai mulți oficiali americani din serviciile de informații citați de NBC News. Coreea de Nord sărbătorește mâine 105 ani de la nașterea fondatorului său, Kim Il-sen, iar Phenianul a folosit aceste sărbători naționale importante pentru a evidenția puterea regimului său. Manuela Nicolescu. Mai mulți oficiali americani de rang înalt au declarat pentru NBC că armata americană este în stare de alertă din cauza unui posibil test nuclear nord-corean, care ar fi iminent. Casa Albă ar putea decide pentru prima dată în istorie un atac preventiv pentru a-l împiedica. Există însă pericolul ca regimul nord-corean să atace la rândul său Coreea de Sud. De aceea, serviciile de informații americane au explicat că pentru un eventual atac preventiv e nevoie de acordul guvernului de la Seul. Regimul comunist sărbătorește mâine 105 ani de la nașterea fondatorului său, Kim Il-sen, bunicul actualului lider. Iar astfel de ceremonii sunt adesea pretextul pentru desfășurarea de forțe militare. Cei aproximativ 200 de jurnaliști străini prezenți în capitala țării comuniste au fost anunțați să se pregătească pentru ceva mare și important, dar nu au primit detalii. Coreea de Nord ar fi plasat un dispozitiv nuclear într-un tunel, iar acesta ar putea fi detonat chiar mâine dimineață, au declarat sub acoperirea anonimatului mai mulți oficiali americani pentru postul de radio Voice of America. Armata americană a mutat mai multe nave de război în apropierea peninsulei Coreea. Presa nord-coreană a amenințat marți că Phenianul va lansa un atac nuclear asupra Statelor Unite la orice semn de agresiune americană. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! Anderlecht Bruxelles a remizat 1-1 cu Manchester United în prima manșă a sferturilor de finală ale Europa League. Nicușor Stanciu a fost titular și înlocuit în minutul 65, iar Alexandru Kipciu a jucat din minutul 58. Mkhitaryan a deschis scorul pentru englezi în finalul primei reprize, iar Dendoker a egalat în minutul 86. Ajax Amsterdam a câștigat 2-0 cu Schalke prin dubla lui Klaassen, iar echipa care a eliminat-o pe Astra Genk a pierdut spectaculos în Spania, 2-3 cu Celta Vigo. În fine, Olympic Lyon a învins-o cu 2-1 pe Beşiktaş și Istanbul, după ce oaspeții au deschis scorul încă din minutul 15 și au condus până în minutul 83. Tolisso și Morel au răsturnat rezultatul în interval de numai 3 minute. Meciul din Franța a început cu 40